اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته قال الله تعالى في مقام آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاۃ کے بعد حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید سے دو مختلف مقامات سے آیات مقدسہ کے اجزاء تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر وقت میں انہی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. الحمدللہ آج کی یہ تقریب سعید امام اہل سنت تاجدار دین و ملت پروانۂ شمع رسالت اشکا امام احمد رضا خان صاحب قادری بریلی علیہ رحمت و رضوان کے کارہا نمایاں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ اشرہ امام احمد رضا منایا جا رہا ہے, اور جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا اس سلسلے کی یہ آج چھٹی مسجد ہے. الحمدللہ اللہ کے نیک بندے ہمارے محسن ہیں, زندہ پاؤں میں اپنے محسنین کو یاد رکھتی ہیں. کوئی کسی کا مال بچا لے, آپ تو کاروباری لوگ ہیں ماشاءاللہ, عین وقت پر اگر کوئی آپ کو اشارہ کر دے یہ پارٹی بیٹھنے والی ہے, اپنا سرمایہ دے دیا جائے, مال مزید نہ دیا جائے اور واقعی ایسا ہو جائے تو آپ اس کو احسان مند رہتے ہیں بھائی کہ اس نے مال بچا لی. آپ جا رہے ہوں خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی آفت ایسی آ جائے, قریب تھا تو کوئی گاڑی آپ کو کچل دیتی, کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کنارے کر لیا, آپ زندگی بھر اس کے احسان مند کہ اس نے جان بچا لی. مال اور جان یہ متاع ہے, دولت ہے, لیکن جب جان سے بنتی ہے تو یہ مال جو ہم نے بہت محنت سے کمایا ہوتا ہے لٹاتے ہیں. ڈاکٹروں کو بے درے دے دیا جائے جان بچ جائے, لیکن اس جان سے بڑھ کر بھی ایک نعمت ہے وہ ایمان. جو مال بچا دے اس کے احسان مند رہیں, جو جان بچا دے اس کے احسان مند رہیں, جس نے ایمان کی حفاظت کی ہو اور کوئی اس کا احسان نہ مانتا ہو تو یہ تو انتہائی درجے کی ناشکری ہے. فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک انعام. ان کی شخصیت ہمہ جہت ہے, ہر گوشہ اتنا چمکدار اور اتنا تابناک ہے جس طرف نکل جائے ایک وسیع میدان ہے. شخصیت و فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی اور کہا جائے کہ اس پر بات کی جائے اور وقت محدود ہو اور کہنے والا مجھ جیسا ہو, پھر جناب عالی ہر کہیں نہ کہیں جا کے معاملہ پچھنا رہ جائے. علماء جس کو علوم کا سمندر کہیں, جسے فنون کا ماہر جانے, تقوی و پرہیزگاری میں جسے کوہ ہمالیہ سے تشبیہ دیں, وہ کو معمولی آدمی تو نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کی زندگی کے سارے ہی گوشے مختصر وقت میں بیان کر دے یا کوئی ایک گوشہ بھی مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہو, ایسا ہر بھی نہیں. جب بارش نہیں ہوتی ہے قحط ہو جاتا ہے, اناج نہیں ہوتا, لوگ مایوس ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے. اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. اللہ وہ ذات ہے کہ جو بارش کو نازل فرماتا ہے. مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا, بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہوئے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ, اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے, نشر کرتا ہے. زمین پیاسی ہوتی ہے, اللہ کی مخلوق پیاسی ہوتی ہے تو اللہ کرم نوازی ہو جائے, بارش برستی ہے, زمین سیراب ہو جاتی ہے, زمین اپنا ذخیرہ اگل دیتی ہے. لیکن کبھی کبھی معاملہ ایسا ہو جائے کہ ہر طرف سے فتنہ ہو, ہر جانب بگاڑ ہو, ہر طرف فساد ہو. ایسے موقع پر انسانیت جب بلکتی ہے اور ہوتی ہے کہ کوئی تو کرم کا چیٹا بن کر ہم پر برسے, تو وہ جو ابر رحمت بن کر برستا ہے مخلوق شاد ہو جاتی ہے. اولیاء اللہ, اللہ کے نیک بندے, یہ اللہ کی جانب سے بارش ہے. بلکہ یہ بارش جو ہم آپ پاتے ہیں یہ بھی بزرگان دین ہی کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین علماء اولیاء کے صدقہ و طفیل بارش نازل فرماتا ہے. اور وہ حدیث پاک تو علماء سے بتیری مرتبہ آپ نے سماعت فرمائی ہوگی کہ مچھلیاں سمندر کی تہ میں اور چونٹیاں اپنے دلوں میں علماء کے لیے, اولیاء کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں, زندگی کی دعا کرتی ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ انہیں کے دم قدم سے بارش ہے, بارش ہے تو ہماری حیات ہے. چونٹی بھی سمجھتی ہے جو رزق کی فراوانی ہے بارش پر, اور بارش کا یہ سبب ہے, لہذا ان کے لیے دعا کرو کہ یہ قائم اور باقی رہیں تاکہ ہمارا سلسلہ بھی جاری رہے. ہر دور میں فتنے آئے اور ضرورت پڑی, جب دین کی اصل قد و قال کو مٹایا جانے لگا, اس کی صورت مسخ کر دی گئی, کہ پہچان مشکل ہو جائے, ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا, تو بندہ جانے خدا میں سے کوئی بندہ اللہ کی جانب سے آیا اور اس نے ان بدعات اور ان جناب خرافات اور ان سب برائیوں کو اور ان تمام فتنوں کا سدباب کیا اور دین کو اس کی واضح اور یعنی اصلی شکل صورت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. ایسے افراد جو ہر دور میں آتے رہے ہیں, ایسے وقت میں جو جب ضرورت پڑی اور مخلوق بلک اٹھی, انسانیت پکار اٹھی کہ اب کوئی آ جائے, ہر صدی میں آئے ہیں اور وہ آنے والے مجدد کہلائے. یہ سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا, پہلی صدی میں ہجری کے مجدد ہو, پھر اس کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ ہیں, اس کے بعد حضرت محمد ادریس شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ, اردی برتری سے چلا جاری ہے تا آ کے فاضل بریلی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی ذات والا صفات جل وغیر ہوئی. سرکار اعلی حضرت مجدد ہیں. مجدد جو ہوتا ہے, حدیث پاک میں ہے, اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین بھیجتا ہے ہر صدی کے بازنے کا شروع میں بازنے کا آخر. ایسے بندگان خدا کو, ایسے لوگوں کو, ایسے افراد کو جو من یجدد دینہا یا من امر دینہا, جو تجدید کر دے, تجدید کا معنی رینیو, اصل شکل صورت واضح کر دینا, اجاگر کر دینا, تو ایسے ہر دور میں آتے رہے, آنے والوں نے کام کیا. حالانکہ راہ میں مصائب بھی آئے, آلام بھی آئے, مصیبتیں آئی ہیں, تکالیف آئی ہیں, لیکن یہ اللہ کے بندے اپنے جسموں کو چھد جانا اور اس پر زخم کھانا تو انہوں نے برداشت کیا, لیکن کلمہ حق بلند کرتے رہے, کیونکہ یہ آئے اعلائے کلمت الحق کے لیے ہوتے ہیں, مصلحت کی شکار نہیں ہوتے. مصلحت میں کہ یہ یوں ہو تو یوں نہ, اور کوئی مصلحت کے پیش نظر کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے کہ جناب کوئی یوں کر لیا جائے, یوں حالات کے نام دین کی جو اصل شکل صورت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اس معاملے میں جہاں سب پیچھے رہ جاتے ہیں, یہ سب سے آگے رہتے ہیں. سرکار فاضل بریلی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے جس دور میں آنکھ کھولی, تو فتنوں کا دور تھا, ایک طرف انگریز سامراج کا, اس کا اپنا ایک اثر تھا, پھر اس نے کہ جو ساری کوشش کرنے کے بعد بھی مسلمانوں ہی سے اس کو ڈر رہا, تو اس نے یہ جان لیا کہ اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, تو اس نے کہا مومن کی متاع چھین لی جائے, اس کے لیے اس نے اس کو ایسے بکاؤ مال بھی مل جائے جن کو خرید کر کے ایسی ایسی خرافات, ایسی ایسی عبارات جو لکھوائی گئی, دین کو مسخ کر کے پیش کیا جانے لگا. تو یوں کہیے کہ توحید کے نام پر توہین کی جانے لگی, دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جانے لگی. معاشرتی معاملات ہوں, سماجی مسئلہ ہو یا کوئی مذہبی مسئلہ ہو, فاضل بریلی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی ذات والا صفات تنہا اور چو مکھی لڑی ہے, ہر طرف سے فتنوں کا بھرپور جواب دیا ہے اور بدعات کا رد کیا, رد بلیغ کیا. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس نے جو اصل ہے بدعات کے رد کرنے میں, جو اصل ہے اسی کو معاذ اللہ بدعات کا موجب کر کے پیش کیا جانے لگا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جناب لوگوں نے سمجھ لیا کہ جھوٹ اتنا بولو, اتنا بولو کہ جھوٹ بھی سچ لگ جائے. چنانچہ تاریخ کو مسخ کر دیا, اتنا بگاڑا کہ آج کا ہمارا طالب علم اسکول کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ وہ یہاں سے وہاں تک جب چلا جاتا ہے سفر جو تعلیمی طے کرتا ہے, اس کے سامنے فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا اول تو نام ہی نہیں آتا ہے, یا کہیں آ جائے تو بدعات اور مختلف قسم کی غلط رسومات کے حوالے سے آتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایک ظلم ہے, ظلم ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے تجدید دین فرمایا, احیاء دین فرمایا. وہ تمام خرافات جو دین کے نام پر دین میں شامل کی جانے لگی تھی ان کی کان چھانڈ کی ہے, دین کا اصل چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. چنانچہ ہر قسم کے فتنے کا مقابلہ کیا, اس میں عقائد کا معاملہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, وہ رافضیت ہو یا وہابیت ہو یا وہ فتنہ دیوبندی ہو یا فتنہ قادیانیت ہو یا فتنہ نیچریت ہو یا کوئی اور فتنہ خود کلیت ہو, ہر ایک کا رد فرمایا ہے. اور اس میں اس کام کے کرنے میں مسائل تو آئے, بھائی دیکھیے نا بدنامی بھی ہوئی, دشمن بدنامی کر رہا نا آج تک, لیکن اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے اپنے ناموس کا کچھ خیال نہیں. ناموس مصطفیٰ پر ناموس رضا قربان ہے. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ وہ فنا پھر رسول ہوئے, اللہ نے بقا عطا فرما دی. اللہ نے بقا عطا فرما دی, کیسی بقا؟ آج ان کا نام زندہ ہے, کام زندہ ہے, ماننے والے زندہ ہیں, چاہنے والے زندہ ہیں, اور یہ رہے گا. جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں پر حقائق آشکارا ہوتے جا رہے ہیں, جامعات یونیورسٹیز وغیرہ لیولز پر بھی کام شروع ہو گیا ہے. غیروں نے بھی اب سمجھ لیا ہے کہ یار یہ وہ نہیں ہے جو ہمیں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے. اب تک فاتحہ خانی درود و سلام اور لنگر کھانے والے ہی نہیں ہیں, ہاں علم کا ایک سمندر ہے. وہ کتنی مسائل ہوں, یا قرآن پاک کا ترجمہ ہو, یا دورے حاضر میں درپیش مسائل کا معاملہ ہو, ہر مسئلے پر گہری نظر رکھتے ہیں اور مجدد ہوتا ایسا ہے جو علوم و فنون کا ماہر ہو. اعلی حضرت رضی اللہ عنہ علوم و فنون کے ماہر, انہوں نے تو تحدیث نحمد کے لیے فرمایا کہ ملک سخم کی شاہی تجھ کو رضا مسلم, جس تم سے آ گئے سکے بٹھا دیے, اور ملک میں تم تھوڑا سا چینج کر دوں, ملک فنون کی شاہی تجھ کو رضا مسلم, جس تم سے آ گئے سکے بٹھا دیے. کیونکہ کوئی فن بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے, بلکہ ہمارے لیے بہت سارے فنون کے نام جو ہیں وہ اجنبی ہیں, سنے بھی نہیں. جی اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کو دس طرف حاصل ہو. نام نہیں کرے, ہم تو اتنے فنون کے نام یاد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہو جائے. وہاں دس طرف حاصل ہے, ایکسپرٹ ہیں وہ, بلکہ بہت سارے علوم کے فنون کے تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ وہ موجود ہیں. تو فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان مجدد ہیں, اور مجدد کے لیے عالم ہر فن کا ماہر ہونا ہے, لہذا اعلیٰ حضرت کو اس پر پرکھیں گے تو الحمدللہ پورا ہی پائیں گے. اور پھر جو مجدد ہوتا ہے وہ بدعات کا رد کرتا ہے, منکرات کا رد کرتا ہے, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کسی کا بھی لحاظ نہیں. لا خوف لومت لائن, وہ بے خوف ہوتا ہے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے, وہ نہیں ڈرتا. اس معاملے میں دیکھیں فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان پورے ہوتا. دین کا احیاء فرمایا ہے, جب دین کو بگاڑ کر کے پیش کیا جاتا رہا. چنانچہ اس دور میں کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ ندب سے فتنے اٹھیں گے, وہاں سے شیطان کا کینگ طلوع ہو رہا, اور وہ ہوا کیونکہ حضور کا فرمان حق. ایسے موقع پر کہ جب اس کے پیروکاروں میں سے دہلوی خاندان میں سے گندا انڈا اسماعیل دہلوی, اس نے جو ہے اس کی کتاب کا جو ترجمہ تقویت الایمان کے نام سے کیا, اور اس میں جو خرافات لکھی ہیں گرفت فرمائی ہے. پھر اس کے بعد برصغیر پاک و ہند میں جو پھیلی ہے وہابیت کا جو پرچار کیا, سب سے اول نمبر پر یہ اسماعیل دہلوی ہے, اسی نے پرچار کیا. دیوبندیت جو ہے اس کا دوسرا ایڈیشن ہے جی, اور غیر مقلدیت اس کو تیسرا ایڈیشن کہہ لیں, اور مودودیت اس کا چوتھا ایڈیشن. یہ مختلف ایڈیشن آتے رہے روپ بدل بدل کے, کوئی تقلید کا انکار کر کے جی, کوئی حنفیت کا لبادہ اور کر کے, اور کوئی جناب کس انداز سے کہ لوگوں کا مصرح اور شیخہ بن کر آیا, اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. ایسے موقع پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے بغیر کسی مصلحت کے ان کا رد بلیغ فرمایا اور دین کی واضح صورت بتائی. ہم پر معاذ اللہ یہ الزام, ہم پر یعنی ہمارے امام پر اعلیٰ حضرت پر, یہ سنی جو ہیں یہ سجدہ کرتے ہیں مزارات, حالانکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے سجدے کی حرمت یعنی غیر اللہ کو سجدے کی حرمت کا باقاعدہ رسالہ ہے, سجدے تعظیمی حرام ہے اس عنوان ہی سے. مزارات پر عورتوں کو جانا اور پھر وہاں کے یہ معاملات کو لوگ ایشو بنا کر پیش کرتے ہیں, فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان پہلے ہی اس کا رد فرما چکے ہیں مزارات پر عورتوں کی حاضری کی ممانعت کے حوالے سے جی. اور پھر بعض سنی بھی رافضیوں کو دیکھ دیکھ کر جناب تعزیت دائی اور دیگر معاملات میں آگے آگے ہو جاتے ہیں, فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے اس کا بھی رد فرمایا ہے جی. اور پھر میت کے کھانے کے حوالے سے جو لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ یوں اور ہوں, تو فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی عبارات دیکھ لیجیے, ان کے فتاوا دیکھ لیں جی, ان کی جو ہے کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ فقراء اور مساکین کے کتنے خیر خواہ ہیں اور اغنیاء کے لیے انہوں نے کتنی پابندی لگا دی کہ اغنیاء کو نہیں کھانا. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا, جس کا حق ہے اسی کو ملنا ہے نا. فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ و رضوان نے عیسیٰ علیہ ثواب کے جو کھانے کو اور دیگر معاملات کو پی جا ہو چالیس کا ہو, وہ جو لوگوں میں غلط قسم کے معاملات ہیں اس کا رد کر دیا اور اصل صورت پیش کر دی. ہمارا دین کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا نا, میری کتابوں میں جو میرا دین وہ جو میری کتابوں میں اس پر عمل کرو. مسائل شروع ہوئی, اب لوگ اس پر بھی شور مچاتے ہیں کہ کہاں میرا دین, دین تو اللہ کا دین, اللہ کا دین تو ہے لیکن دیکھیے نا قبر میں جاتے ہیں تو سوال کیا ہوتا, ماں دینوں کا نہیں ہوتا, تیرا دین کیا؟ تو وہ کہتا دین الاسلام. تو فاضل بریلوی نے اگر فرما دیا میرا دین میری کتابوں سے جی, تو یہ کہنا کہ جناب علی وہ یوں ہے تو بھائی ہر ایک تو پوچھا جائے گا, اور کتابوں میں احادیث میں واضح موجود ہے کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے بتا. تو سنی صحیح العقیدہ وہ تو یہی کہے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام, ورنہ دوسرا ہاں لا ادری, ہاں لا ادری, مجھے نہیں پتا ہے. تو الحمدللہ علی احسانہ, کتابوں سے بالکل واضح ہے معاملہ. اب اگر کوئی کتابوں, اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے سنی بڑے بولے ہیں اور کتابیں پڑھتے نہیں ہیں, مطالعے کا بالکل شوق نہیں, مطالعے کا بالکل شوق نہیں. ہم بھیجے تو کر لیں گے, اندر بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ چار ورقی کوئی رسالہ کوئی خرید کر کے وہ تقسیم کرا دیں, یا اگر تقسیم کسی نے کرا بھی دیا بےچارے نے تو اس کو لے جا کے پڑھنا گوارا نہیں, دوسرا تیسرے کو لے دے کر پڑھے گا کوئی نہیں. پڑھو بھائی, وہ سب کچھ ہے الحمدللہ, ہر اعتراض کا جواب موجود ہے, وہ بزرگوں نے دیا ہے. فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ و رضوان نے ان تمام معاملات کا سدباب کر دیا ہے. اب وہ غلط قسم کے الزامات ہوں تو وہ تو اب بتا دیں, آپ مطالعہ ہوگا تو بتائیں گے نا, مطالعہ ہی نہیں ہے, معلومات ہی نہیں, اور معلومات کیوں نہیں, اس لیے پڑھتے نہیں, پڑھنے کا شوق نہیں, دیگر کاموں کا شوق ہے, بس عقیدہ بڑا عیار ہے. راضی ہو یا کوئی اور, آپ دیکھ لیں اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں سب یکساں, سب ایک ہیں, جس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں الکفر ملت واحدہ نا, کہیں کا بھی کفر, یہ سب ملت واحدہ ہے. جب کوئی مسئلہ آ جائے گا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے, سنی صحیح عقیدہ ایک طرف ہے, لیکن پھر اس کے باوجود ہم مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں. سورہ کلیت والوں کا بھی سرکار اعلیٰ حضرت نے خوب رد کیا ہے, کوئی تمہارا کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو جی, ذرا سی بھی گستاخی پاؤ اسے اپنے سے ایسا دور کر دو جیسے دوسرے مکھی نکال باہر کر دی جاتی. اور یہ کوئی گھر سے نہیں یہ مسئلہ نکالا, قرآن کریم کی وہ آئے جو میں نے نماز میں پڑھی, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا اللہ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, تم نہیں پاؤ گے ایسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو ایمان رکھتی ہو, ایمان لاتی ہو اللہ اور یوم آخرت پر. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, محبت کرنے والا کن لوگوں سے؟ جو اللہ کے دشمن, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے, لڑنے والے ہوں. ولو کانوا آباءہم, اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں, او ابناءہم, اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں, او اخوانہم, اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں, او عشیرتہم, اگرچہ وہ ان کے کنبے والے ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیا ہے, لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور روح قدس سے ان کی تائید فرمائی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور اللہ انہیں داخل فرمائے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر یہی نہیں فرما رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے. حزب اللہ یہ کون سا ہے نا، وہ تو نام کا ہے، جو حزب الشیطان ہے اس نے اپنا نام حزب اللہ رکھ لیا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے. حساب سے بھری کو کر دو تو ارک گلاب کا لیبل لگا لے تو تھوڑی ہو جائے گا. اولئک حزب اللہ، یہ جن کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں یہ حزب اللہ ہیں، اللہ کے گروہ. فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، سنو، جو اللہ کے گروہ ہیں اللہ ہی کا گروہ مفلح ہے، کامیاب اللہ ہی کا گروہ ہے. تو فاضل بریلوی علیہ رحمتہ اللہ رضوان نے یہاں سے یہ عقیدہ دیا کہ نہیں، ہم مجدد مانتے کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے احیاء دین کیا ہے، ہمیں بتا دیا کہ اصل کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، لوگوں کے چہروں پر پڑے ہوئے پردوں کو جیت چوراہوں میں لا کر اتار دیا ہے اور بتا دیا کہ کون کیا ہے. اس بات کو کہہ چکے نا، لباس کے خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن کے پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش سے کچھ پہچان پیدا کر، پہچان پیدا کرنی پڑے گی، سب ایک نہیں ہیں، سب ایک نہیں ہو سکتے، پاک الگ ہے، پریز الگ ہے. اللہ فرماتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ستھرے کو پلیز سے ممتاز کر دے. اور اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے ان کو پاک کرنے سے، ہاں تو پاک کرنے کے بعد ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پاک تو ہوں. کہا جاتا ہے، ہم سے بھی کہا کسی نے، میاں صاحب مولانا صاحب، یہ جو پانی آپ ہم پیتے ہیں یہ سیوریج کا پانی دوبارہ فلٹر ہو کر پھر آتا ہے، پھر آ جاتا ہے. میں نے کہا فلٹر ہو کے آتا نا، ٹھیک ہے فلٹر ہو کے آنے دو، فلٹر تو ہو جائے پہلے. بغیر فلٹر کیا ہوا اگر ملا لو گے تو جو پاک آپ کے پاس ہے وہ اس کو بھی نادا کر دے گا، کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ صحبت تو مؤثر ہے، پاک پلیز جہاں ملیں گے نقصان کس کا ہے؟ پاکی کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کو پلیز کر دے گا. ملانا ہے کب؟ جب فلٹر ہو جائے، ستھرا ہو جائے، اس کے بعد ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی پاک، یہ بھی پاک، دونوں کا ایک ہی حکم ہے. تو بھائی اللہ رب العالمین نے ممتاز کر دیا ہے تو پھر ہم کیوں ملانے لگے؟ عزیزان محترم، فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے یہی تعلیم دی. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت اور تعلق کے اس گوہرے نایاب کو جو ایمان ہے اس کو نکالنے کی لوگوں نے کوشش کی، فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان ایک مسلح، ایک قائد، ایک رہنما، ایک مجدد کی صورت میں ابھرے اور بتا دیا، ہوشیار کر دیا ہم کو، بتا دیا. اقبال نے تو یوں کہا کہ لباس کے قدر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے یوں اشارہ کیا کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے. جب چوری رکھوالے بن جائے پھر کیا ہوگا؟ اور چور بڑے ایکسپر ہیں، ایکسپرٹ ماہر، کیا کہ آنکھ سے کاجل، آنکھ سے کاجل چرانا یہ محاورہ ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرانے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گزری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ کے رہے، پاس ہے سونا، جنگل سونا ہے، سونا اب زہر ہے نا. ایسی حالت میں جب سونا پاس ہو، تنہائی ہو، جنگل میں ہو، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، مت ہی تیری نرالی ہے. اعلی حضرت نے جن بولا ہے، اس کے رسالت کی جو شمع جو گل کی جانے لگی تھی نا، اس کو جناب فروزہ کیا ہے میرے اعلیٰ حضرت قابل بریلوی رحمت و رضوان. آپ مجدد ہیں, عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی تجدید آپ نے, کیونکہ عشق مصطفیٰ ہی تو دین ہے, عشق مصطفیٰ ہی دین ہے, اور تجدید دین و ملت کرنے والے اعلیٰ حضرت قابل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس صدی کے بھی اور گزشتہ صدی کے بھی مجدد مئات حاضر قابل بریلوی علیہ رحمت و رضوان. اور یہ کسی کے کہنے سے کوئی مجدد چھوڑی ہو جائے گا یا اپنی پبلسٹی کرنے سے؟ نہ, یہ تو اللہ جس کو مقام منصب دیتا ہے وہ پھر وہ خود بخود لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے اس عنوان سے. ظاہری بات ہے کہ وہ ممتاز ہوتا ہے ماحول میں, وہ ممتاز ہوتا ہے اپنے زمانے اپنے اثر میں, وہ ممتاز ہوتا ہے, وہ خود بخود لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے, اور پھر عوام نہیں خواص اس کو مجدد مانتے ہیں, اس کو خود کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ لوگ یعنی اللہ رب العالمین جو ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو ایسی تجدیدی کارنامے کرنے والے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہمیں بتا دیا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائیں تھی, دل کو جو اپنے بے خدا تیری گلی سے جائیں تھی, رخصتِ قافلہ کا شور غصے ہمیں اٹھائے تھے, ارے سوتے مون کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے تھے, ٹھوکرے کھاتے چلو گے ان کے در پہ پڑھو گے. قافلہ تو اے رضا عمل گیا آخر میں, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہوگا. اب لوگوں نے حضور ہی سے دور کرنا شروع کر دیا تھا تو اعلیٰ حضرت نے بر وقت نشاندہی کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف عنوان اور مختلف حوالے سے تمہارے پاس آئیں گے, اور امت مسلمہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ تو سیدھی سادی معصوم بھولی بھالی بھیڑ ہیں, یہ شیطان جو بھیڑیا ہے یہ ان کے پیچھے لگ جائے اور ان کی راہ مار دے, کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے کہ نہیں, ایسی صورت میں ان کو آگاہ کر دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے, دین کیا ہے, دین کی اصل صورت کیا ہے. فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان, اور پھر وہ لوگ جو ناموں سے رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈرتے ہوئے ان سے قطع تعلق نہ صرف خود بلکہ اپنے مریدین خلفاء اور اپنے تمام ماننے والوں کو یہی تعلیم فرمائی, ان سے کوئی علاقہ کوئی تعلق نہیں, کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو, لوگ تو دنیاوی معلومات کے چکر میں اپنا سب کچھ دے دیا, ان سے تو کسی نے ان کے قلم کو خریدنا چاہا تو پکار اٹھے کرو مد آئے دبل بلا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں جدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نام, لوگوں کو تو دوسرے مولویوں کو تو پورے کو پورے کو خرید لیا نا, میرے اعلیٰ حضرت کے قلم کو بھی اگر کسی نے خریدنے کی کوشش کی تو پکار اٹھے کہ کرو مد آئے لے دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں جدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نام. تو یہ تعلیم بھی ہے سرکار اعلی حضرت قابل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وہ شمع جو لوگوں نے بجھانے کی کوشش کی تھی الحمدللہ اعلی احسان وہ روشن کی, اور ایسی روشن کی کہ اس کی روشنی اتنی پھیلی ہے اس کے مصطفیٰ کی روشنی سے کہ آج اس میں اعلی حضرت بھی چمک رہے ہیں, سب چمک رہے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے نچلا جب معرفت کی طرح مضاف ہوتا ہے تو معرفہ ہو جاتا ہے نا, کوئی اس میں عام اس میں خاص کی طرف نسبت پائے پاتا ہے خاص بن جاتا ہے. جس نے حضور کا ذکر کیا ہے آج اس کا ذکر ہو رہا ہے, آج اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں, جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گائے ہیں آج دنیا ان کے گن گاتی ہے. آپ کی کوئی رشتے داری ہے کوئی اعلیٰ حضرت کا رشتے دار؟ نہ کبھی طور پر, ایمانی رشتہ ہے. آپ میں سے پتہ نہیں کون کہاں کہاں سے آئے ہوئے ماشاءاللہ, جہاں بیٹھے مجھ کو سنتے ہیں، ویسے ہم سب محبت کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ایمانی رشتہ ہے. اسی ایمان رشتے میں اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے ہمیں جوڑ دیا، باندھ دیا کہ مومن ہو صحیح اور عقیدت سنی مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. باقی کوئی کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، گستاخ رسول ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق اور وابستگی کا نام ہی ایمان ہے. فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے یہی دین ہمیں دیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. یہ جو اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی جو تعلیمات، خواہ وہ فتاوی رضویہ میں ہو، خواہ وہ آپ کی نعتیہ شاعری ہدایت بخشش میں ہو، یا ترجمہ قرآن کمزور ایمان کی صورت میں ہو، یا اور دیگر معاملات اور آپ کے وعظ و نصیحت کے حوالے سے ہو، یہ وہی عقائد ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر. وہ نورانیت کا مسئلہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے معاملات ہوں، یا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیب دانی کا معاملہ ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے مثل اور بے مثال ہونے کا معاملہ ہو، وہ عقیدہ جو صحابہ کرام رکھتے تھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، وہ عقائد فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے وہی دیے. لوگوں نے تو بدلنے کی بہت کوشش کی نا، اس صحیح عقیدے پر ملمہ کاری کرنے لگے، غلط قسم کی کوٹنگ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے اس کی واضح صورت ہمارے سامنے پیش کی، اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن کی آیت ہے. بس اگر وہ ایمان لاتے جیسا صحابہ تم ایمان لائے ہو، ضرور ہدایت پا جاتے. پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ایمان ہے وہ کسوٹی ہے، معیار ہے. صحابہ کے عقائد دیکھ لیں، ان پر عمل پیرا ہو جائے گی، وہی سچا عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی ایمان ہمارے لیے جو ہے وہ نجات کا باعث. ایسا عقیدہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو الحمدللہ علی احسانہ، ہم اس ایمان کے ماننے والے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے ایک انعام، ایک سرمایہ، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، آج ان کا نام روشن ہے. لوگوں نے بہت کوشش کی دین کو مٹانے کی، لیکن دین حق ہے، الحق کو یادو بلا یولا، حق بلند ہوتا ہے، بلند کیا نہیں جاتا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر تو چاہتے ہی یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے. اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام فرمانے والا، ولو کرہ الکافرون، اگر سے کافروں کو ناگواری کیوں نہ دے. تو الحمدللہ علی احسانہ، ہر دور میں ایسے بندگان خدا آتے رہے، جلوگر ہوتے رہے، کہ جب دین کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی تو آئے اور آ کر انہوں نے تجدید دین کیا، مجھے دیکھ چلا. تو فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی ذات والا صفات بھی انہی میں سے ایک، مجددین دین و ملت میں سے ایک فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا نام روشن کر دیا. لوگوں نے کوشش کی، کیا کچھ کوشش نہیں کی، کیا کیا الزام نہ لگائے، اور اب بھی کوششیں جاری ہیں کہ ایک فاضل بریلوی ایک ہیں، اور حافظین ایک طرف ہیں، معاندین ایک طرف ہیں، دشمن سب ایک طرف ہیں، اپنوں میں سے جو حافظین وہ بھی ایک طرف. تو فاضل بریلوی اپنی حیات پاک ظاہری میں بھی نہیں گھبرائے. شروع میں جب تھوڑا سا ایسا لگا کہ بھائی یہ کیا ہے، ادھر حافظین ہو گئے اپنے اور ادھر معاندین ہو، تو سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، اس طرح سے حافظین، اس طرف ہے آدائے دین، اس طرف ہے حافظین، اس طرف آدائے دین، بندہ تنہا ہے جہاں تم سے کروڑوں درود. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے جب تعریف ہو گئی اور ادھر سے جناب علی سند مل گئی، تو پکار اٹھے یہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے یہ کہا تھا ایک طرف محاذی ایک طرف آدھائیں بھی بندہ تمہارے ساتھ ان سے کرو وہ درود وہی باجرے بڑے جی پکارو کے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے ابن مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے نا یہ بات وہی اللہ حضرت اور ان کے نام کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی آج بھی کبھی ان کے ترجمے پر پابندی کے حوالے سے کبھی ان کے نعتیہ شاعری پر بے جا الزامات ہو رہی ہیں حالانکہ شاعری کو دیکھنے وہ ایک الگ عنوان ہے ترجمہ قرآن کو دیکھنے وہ الگ ایک عنوان ہے مستقل عنوانات ہیں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ رضوان کی ذات والا کے بعد مختلف گوشے کون کیا ان کو بیان کرے گا شکار ماں کے تفسیر آپ صاف کروں میں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں والا معاملہ ہے جی خالی ایک پہلو کو لے لیں تو جناب علی اس پر جو ہے وہ ایک وسیع میدان ملتا ہے جس پر سمت آ گئے سکے بٹھا دینے والا معاملہ ہے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ رضوان کا لوگوں نے ان کو گمنام کرنے کی کوشش کی لیکن یہ درد و غبار جب آ جائے اور سورج کی روشنی کو جو روکیں تو جب سورج نکلتا ہے نا تو پھر یہ درد و غبار یہ سب بیس جاتا ہے چھٹ جاتا ہے یہ آفتاب جب طلوع کرتا ہے تو روشنی ہر سو پھیل جاتی ہے خوشبو کو کوئی چھپا نہیں سکتا خوشبو چھپتی نہیں ہے خوشبو اپنا پتہ خود دیتی ہے لوگ کھینچتے ہیں بزرگوں کے پاس کیوں کھینچ کے چلے جاتے ہیں کیا وجہ ہے دیکھا نہیں بہت سارے بزرگ آرام فرما ہے ماشاء اللہ یہ تو علاقہ ایسا ہے ملتان شریف چلے جائیے بزرگوں کا ایک جناب علی پورا شہر بلد الاولیاء جہاں نکل جائیے بزرگان دین آرام فرما ہم نے دیکھا نہیں کوئی زیارت نہیں کی لیکن دل کھینچتے ہیں کیوں کھینچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محبت ڈال دی ہے ان کی لوگوں کے دلوں میں اور کوئی نکال نہیں سکتا فاضل بریلوی کی محبت کو بھی کوئی نہیں نکال سکتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہمارے صالحات کی اللہ فرماتا ہے سيجعل لهم ان قریب ڈال دے گا ان کے لیے رحمان ودا کیا محبت جب اللہ محبت ڈال دے کوئی نکال دے گا کوئی نکال سکتا ہے نہیں نکال سکتا اللہ اکبر اسی لیے کسی نے خوب کہا کہ احمد رضا کا تازہ ہے احمد رضا کا تازہ گلستا ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخت ہے آج بھی سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چڑھاو احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی الحمدللہ وہ فرمایا کہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب تھی خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب تھی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی الحمدللہ صاحب قرآن بھی راضی ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مالک ہم سب کا مالک و مولا رب قدیر بھی احمد رضا سے راضی ہے الحمدللہ علیہ وسلم الحمدللہ ان کا ذکر پاک کیا اللہ والوں کا ذکر بھی جو ہے عبادت ہے گناہوں کا کفارہ ہے جتنی دیر ہم اور آپ یہاں بیٹھے مسجد میں بیٹھنا ثواب پھر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننا ثواب اللہ رب العالمین ہم سب کو فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جو تعلیمات ہیں نام تو ہم لیتے ہیں نام لیکن جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اس پر عمل نہیں کرتے جو اعلیٰ حضرت کے ارشادات ہیں اس پر عمل نہیں کرتے یہ کیا عجیب ایسا نہیں ہے بھائی ابھی ہم ان کو مانتے ہیں امام جب ان کو امام مانتے ہیں تو ان کی کیوں نہیں مانتے جی ہمیں مسلحت آڑی آتی ہے ہمیں رشتے داری آڑی آتی ہے ہمیں کاروباری کم